सिवाय उनकी बीवी के, हमने ये तय कर रखा है कि वो उन लोगों में शामिल रहेगी जो अजाब का निशाना बनने के लिए पीछे रह जाएंगे।